अब तो भाष्यकार ने कहा था पहले अध्याय का पूरा सार क्या है, शोक मोहादि संसार बीज भूत दोषोद्भव कारण प्रदर्शनार्थत्व, इसी वाक्य की व्याख्या करेंगे। भाष्य इसको कहते ना स्ववचन का व्याख्या भी होता है, उसकी व्याख्या करना आरंभ कर रहे हैं। देखो शोक मोहाभ्या ही अभिभूत विवेक विज्ञान स्वत एव छात्र धर्म युद्ध प्रवृत्तोपे तस्मा उद्धार उपर रामा। शोक और मोह से अभिभूत विवेक विज्ञान वाला सदैव पहले छात्र धर्म को स्वीकार करता हुआ युद्ध में प्रवृत्त हुआ था, लेकिन अब ऐसा होने पर भी अब क्या कर रहा है, उस युद्ध से उपराम को प्राप्त कर रहा है। केवल अपने स्वधर्म से भी उपराम को प्राप्त हुआ, इतने से नहीं, इतना तो बहुत बड़ा दोष नहीं है। चलो कोई बात नहीं, किसी कारण मन खराब हो गया, अपना कर्म छोड़ के बैठ गया, लेकिन पर धर्मंच भिक्षा जीवन आदि कर तुम प्रभु हृदय, जो पर धर्म है क्या सन्यासियों का धर्म है, सन्यासियों का क्या धर्म था, भिक्षाटन आदि आदर्श जीवन यापन करने के लिए वो प्रवृत्त होने को तैयार हो गया है ना। स्वधर्म पर धर्म, स्ववर्ण से भिन्न वर्ण का धर्म को स्वीकार करना वो पर धर्म है, स्व आश्रम धर्म को त्याग कर पर आश्रम धर्म को स्वीकार करना वो भी पर धर्म को स्वीकार करना है। स्वधर्म और पर धर्म से ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, स्ववर्ण और स्व आश्रम जहां है जिसमें आप अधिकृत केवल है, इतने से मतलब नहीं, हो सकता गलत हो आप, इसीलिए अधिकृत वर्ण और वर्ण तो निश्चित होकर जन्म के आधार पर मान के चलते हैं, गुण और कर्म को न मानते हुए भी जन्माधार में वर्ण को स्वीकार करके चले। आश्रम की व्यवस्था तो आपके अधिकार है, पर कौन किस आश्रम में अधिकृत है, कौन किस आश्रम में अधिकृत नहीं है। यदि भी सभी लोग वर्णत्रय विशेष रूपेण ब्रह्मचर्य आश्रम में तो अधिकृत है ही, इन गृहस्थ आश्रम में सब अधिकृत है या नहीं है? नहीं है, नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी के सभी गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम के अधिकारी होना कोई जरूरी नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में ही सीधे ही यदि ब्राह्मण है तो वो संन्यास आश्रम भी जा सकता है, बिना गृहस्थ आश्रम को गए बिना छलांग मार सकता है। और क्षत्रिय है गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहता है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य बन करके गुरु आश्रम में गुरुकुल में वास कर सकता है, संन्यास अधिकार नहीं है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन करके वहां स्व अध्ययन अधिक वस्तुओं को दूसरों को अध्यापन कराने के जो छात्र धर्म के संबंधित चीजों का अध्यापन कराने कोई दोष नहीं, अन्य चीज नहीं, वेदों को नहीं पढ़ा सकता लेकिन धनुर्विद्या वगैरह तो सिखा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मल्लयुद्ध का टीचर बन जाएगा, धनुर्वेद का टीचर बन जाएगी गुरुकुल में, ऐसे ही तपस्या भी कर सकता है। ऐसे त्रयोधर्म स्कंदा छांदे के प्रश्न जहां आया है वहां नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का वर्णन किया है। और गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी फिर समस्या खड़ी होती है, मान लो जो गए भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनके सामने वह क्या वैदिक कर्माधिकारी बनेंगे या नहीं बन पाएंगे, आज के हिसाब से तो कोई बन ही नहीं सकेगा। ये सब तो एक का दो बाल सफेद होने के बाद ही तो शादी कर रहे हैं, 30 उम्र के बाद 35 उम्र के बाद में शादी हो रहा है 30-35 में, तब तक तो दो चार बाल सफेद हो ही जाते हैं आज के जमाने। वहां तो कह रहे जात पुत्रो कृष्ट केशी, पुत्र पैदा हो और सारे बाल काले हो वो वैदिक कर्म के अधिकारी। इसे गृहस्थ आश्रम के अधिकारी होने पर भी वैदिक कर्माधिकारी हो ये कोई जरूरी नहीं है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य। इसे अधिकारित्व के आधार पर आश्रम धर्म का निर्णय होता है, वर्ण धर्म तो अधिकतर जन्म के आधार पर स्वीकार करके चलते हैं, लेकिन दोनों ही धर्म को जिस वर्ण में हो अधिकार जिस आश्रम में हो उसको आपका अपना स्वधर्म माना जाता है। तद भिन्न अन्य वर्ण के अन्य आश्रमों के जो धर्म वो आपके लिए पर धर्म है, उसको कभी अपनाना नहीं चाहिए। और अर्जुन वही कर रहा है, स्वधर्म भूता छात्र धर्म में युद्धे प्रवृत्तो अपि, भाष्यकार कहते हैं उसका अपना जो स्वतः एव स्वधर्म भूता छात्र धर्म प्रवृत्त हुआ था और उस स्वधर्म से वह निवृत्त हो रहा है। यहां पर एक अनुमान संकेत किया जा रहा है। नीचे टीका में देखिए, भिक्षया जीवनम प्राणधारणम आदि शब्दाद अशेष कर्म न्यास लक्षणम पारिव्राज्यम आत्मविध्यानम इत्यादि गृह्यते किंच अर्जुन दृश्यमारौ शोकमोहौ संसार बीजम शोकमोहत्वात् असमदादि निष्ठ शोक मोहवत्। यह अनुमान है, अर्जुन में निष्ठ जो शोक मोह है वही वास्तव में संसार का बीज है। अर्जुन से लक्षित क्या है ना, केवल अर्जुन नहीं सर्वजन निष्ठ वह कैसा है, वह संसार का बीज है। क्यों? शोक मोह होने से। ये दृष्टांत है असमदादिष्ट शोक मोहवदिति। लेकिन यहां अर्जुन को लेना पर धर्म, पर धर्म में प्रवृत्त हुआ अर्जुन में जो शोक मोह है, अधिष्ठान में क्या है ना स्वधर्म रहने वाले हम लोगों के अंदर विद्यमान जो शोक मोह के समान। अर्जुन का विषय क्या है वर्तमान में, पर धर्म विशिष्ट लेना, अधिष्ठान असमत से स्वधर्म विशिष्ट लेना। तब प्रश्न उठेगा स्वधर्म में रहने वालों में भी शोक मोह मानते हो क्या? कहते हाँ, कि स्वधर्म में रहने वाले में भी शोक मोह, तो इनके यहां संसार कहां से पुनर्जन्म कैसे होगा, इनमें भी शोक मोह है तब इनको भी संसार होता है। इसलिए यहां लक्षित है सामान्य रूपेण शोक मोह को संसार का बीज बताने से मतलब है। चाहे स्वधर्मनिष्ठ हो चाहे परधर्मनिष्ठ हो, यदि शोक मोह है तो संसार है। इसे अनुमान करके शोक मोह प्रत्येकम पक्षीकृत अनुमात विमित्याह इसी बात समझाने के लिए करे तथा च सर्व प्राणिनाम तथा च सर्व प्राणिनाम शोक महादि दोष विशिष्ट चेतसा स्वभावदेव स्वधर्म परित्याग प्रतिषिद्ध सेवा च स्वभाव से सब के अंदर गड़बड़ हो रहा है जो अर्जुन के अंदर होता है। अर्जुन के अंदर होने की संभावना थी, हुई नहीं, और आज सब में हो गया, हो रहा है। यह अंतर अर्जुन में परधर्म ग्रहण करने का स्थिति आ गई, इन्होंने ग्रहण किया नहीं, करने से पहले भगवान ने बचा दिया, और आजकल के लोग पूरे परधर्म ग्रहण कर रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं। यह अंतर है ना। कहते देखो सर्व प्राणी नाम शोक मोहादि दोष आविष्ट चेतसा, शोक मोह आदि दोषों से आविष्ट चित्त, इन लोगों के खोपड़ी पर भूत सवार है। क्या? मॉडर्नाइजेशन कर दिया है, सनातनाइजेशन को हटा दिया और मॉडर्नाइजेशन को रख दिया। आधुनिकता भौतिकवाद का भूत सवार है, और भौतिकवाद क्या है? शोक मोह का संसार है। शोक मोहात्मक संसारी भौतिकता तार भौतिकवाद आविष्ट खोपड़ी पर सभी के चित्त में भर गया है। इसलिए भौतिक संपदा को ही अपने संपदा मानते हैं, शाक्त संपदा को अपनी संपदा नहीं। इसलिए कहते हैं सर्व प्राणी नाम शोक मोहादि दोष आविष्ट चेतसा स्वभाव दैव, सबके स्वभाव जैसा हो गया। ये क्या हो गया? कहते स्वधर्म परित्याग प्रतिषिद्ध सेवा च, स्वधर्म का परित्याग पूर्वक प्रतिषिद्ध सेवन करना सबका लगभग स्वभाव बन गया। जितना भी समझाओ वो कोलू का बैल जैसे हैं या कुत्ते का पूछ जैसे हैं, कुछ देर ठीक रहते हैं बाकी वही हाल हो जाते हैं। जब भी आए उनको समझाओ हाँ ठीक ठीक मान लेते हैं, फिर जाने के बाद यहाँ वही हाल हो जाता है। दोबारा जब आते देखो मीटर वहीं खड़ी है, कोई अंदर नहीं। कईयों को देखा, कई आते घंटों चर्चा कर देते हैं, समझाते हैं अनेक तरफ उधर से, समझ भी लेते हैं हाँ भी करते हैं, हाँ भाई ये लॉजिक हमको सेट हो गया, मन समझ में आ गया, अब बिल्कुल दोबारा भूल नहीं होगा। फिर जब दोबारा आएंगे शुरू वहीं से करेंगे जहां से था पहले। जब कईयों से तो वार्तालाप ही नहीं करता हूँ, क्या फायदा उनसे बात करके, और कईयों से इसलिए करता हूँ सोचता हूँ ये इसके अंदर कुछ समाज में हो रहा है ना, ये समाज में कुछ डाल देता है और समाज में कचरा न डाल दे, इसे थोड़ा उसको इंजेक्शन देने के लिए बात करता। नहीं तो क्या करना, फालतू लोगों से बात करके जिनको समाज में आना ना जाना उल्टा दिमाग में है तो रहने दो, ये जन्म ऐसे व्यतीत होने दो फालतू को। लेकिन जो समाज में इंटरेक्शन कर रहे हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी, नहीं तो पूरा ही गड़बड़ कर देंगे समाज में। वो प्रभाव है उनका, उनके प्रभाव में आकर के सब गलत लोग गलत ही ग्रहण कर लेंगे। तो जिनके समाज में प्रभाव है उनको थोड़ा बहुत समय देकर कंट्रोल करना पड़ता है। वो भी देख रहे हैं, फिर कभी कोई मन में आते इसे भी ये भी क्या करना है, ईश्वर इच्छा छोड़ो, कलयुग में ऐसा होना है तो होने दो, छोड़ो, ऐसे भी मन में आता है, क्यों पीछे पड़े इनका। जब वो समझने को तैयार नहीं, अपने पूर्वाग्रह दुराग्रहों के से भरा पड़ा है, उसे मिटने को तैयार नहीं, तो बदलने को तैयार नहीं, वो ये समझ रहे सुधर ही नहीं सकते हैं, तो ऐसे लोग क्या करेंगे। पंच सकार हम लोग यहाँ महात्मा लोग बोलते हैं, पहले अपने भूलों को अपने कमियों को समझो। पहली सकार समझना है, हमारे कमी है इसे हमें दूर करना चाहिए, समझो। फिर उसको सुधारने का संकल्प करो, मैं सुधरना चाहता हूं, दृढ़ करो, नहीं तो कुछ समझने से फायदा नहीं। हाँ आपने बोल दिया है कोई बात, अब तो क्या फायदा, अब कोई बात लेकर ढीला पड़ गया तो सुधरेगा कैसे। ऐसे जो स्वामी जी का स्वभाव है बोलते ही रहते हैं, हमको कोई असर नहीं करेगा, फिर क्या करना है आदमी, क्यों समझने से नहीं होता, समझ रहा है लेकिन फिर भी वो सुधरना नहीं चाहते, क्या फायदा, समझो फिर सुधरो। जब सुधरेंगे स्वयं प्रयास करेंगे तो फिर कैसे प्रयास करेंगे, साधना, तीसरी सकार आती तब साधना करनी पड़ती। जब साधना ही करने चलोगे फिर साध्य को ठीक समझना जरूरी है, साध्य को ठीक समझो चौथी सकार। तब पांचवे में तो समझो, और कुछ लोग कहते हैं साध्य और सिद्धि एक मन कर दो, बीच संभ्रो डाल दो, समझो संभलो सुधरो साधना करो सिद्धि पाओ। अरे समझना पड़ेगा हमारे कमियां, फिर संभल जाओ व्यवस्थित करो, व्यवस्थित करके फिर सुधारो, सुधारने की फिर साधना करो, साधना से साध्य की प्राप्ति करो। अभिधान दृष्टि से वो पहला वाला ठीक है, पहले समझो फिर सुधरो तदनुसार साधना पकड़ो, और साधना का भी लक्ष्य समय समझ लो, लक्ष्य नहीं समझा हो तो फिर साधना के फिर गड़बड़ा जाओगे, कहीं सिद्धियों में फंस जाओगे, रिद्धि सिद्धि में माया में, तो साध्य को समझो फिर उसकी सिद्धि हो जाए। ये पंच सकार साधना, जैसे पंच मकार साधना होते हैं ना तांत्रिकों की, झूठ बढ़ा लोगे, हम लोगों के सात्विकों का पंच सकार साधना इसको अपनाना चाहिए। इसलिए भाषाकार कहते हैं स्वभाव तो क्या है हम लोगों का, स्वधर्म परित्याग पूर्वक प्रतिषिद्ध सेवा ग्रहण करना बन गया है स्वभाव। अब इसको समझ गए यदि, ये हमारे स्वभाव जो मैं समझ रहा हूं क्या है, स्वधर्म परित्याग पर सेवा, ये वास्तव में मेरा स्वभाव नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। देखने में स्वभाव जैसे लगता है इसलिए भाषा करके स्वभाव कह दिया, लेकिन वास्तव में आपका स्वभाव है क्या, अपना स्वभाव क्या है, सत्वगुण है। ये जो चीज है रजोगुण तमोगुण का मामला है, शोक और मोह रजगुण तमोगुण के स्वभाव हम पर आविष्ट हो गए हैं, और हमारा असली स्वभाव क्या है, सात्विक स्वभाव है। उससे श्रेष्ठ स्वभाव क्या अपना, सच्चिदानंद रूपता है, वो असली स्वभाव है। स्वच्छ सौ भावस्थ स्वभाव, या हमारे स्वस्य भाव बनाना, आत्मीय स्वस्य मैंने आत्मीय, आत्मीय मन हमारा कौन है, हमारा बस तीन चीज है सत्वगुण रजगुण तमोगुण, उनके भाव स्वभाव स्वस्य स्वशब्द का आत्मा आत्मीय ज्ञाति धन चार अर्थ होता है ना व्याकरण में, समक्याधिधनाज्ञायाम एक सूत्र पड़ा है। इसे इन जगहों में जब स्वभाव शब्द आता है तो वाले ना स्वस्य आत्मीय पदार्थस्य सत्वादि गुणस्य भाव इति स्वभाव, उनमें भी ऐसे जहां आएगा शोक मोह तो दो गुण लेना, रजगुण और तमगुण, सत्गुण नहीं लेना। स्वस्य आत्मीयस्य उद्भूत रजगुण तमगुणस्य अविभूत सत्वस्य भावः इति स्वभाव, तार स्वभाव के विषय क्या होता है, स्वधर्म परित्याग पूर्वक परधर्म सेवन हो जाता है, निषिद्ध सेवन हो जाता है। स्वधर्म में प्रवृत्तानाम अपि तेषा, कभी दृष्टांत में ऐसा कहा जाएगा स्वधर्म में रहने वाले भी शोक मोह मानोगे क्या, कहते बिल्कुल संशय नहीं है। स्वधर्म में प्रवृत्तानाम अपि तेषा वांग मन कायादिनाम प्रवृत्ति फलाभिसंधि पूर्वकैव साहंकारा च भवति, कि स्वधर्म में जो प्रवृत्त है उनमें भी क्या है, कैसे प्रवृत्त है वो, कतेषा वांग मन कायादिनाम प्रवृत्ति, उनकी वांग मन और काय का जो प्रवृत्ति है, शरीर का जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, फलाभिसंधि पूर्विका, इसलिए उनमें शोक मोह होगा। फलाभि संधि पूर्विका प्रवृत्ति का नाम ही शोक मोह पूर्विका प्रवृत्ति। जो व्यक्ति शोक मोह को ऐहिक और पारलौकिक वस्तुओं से निवृत्ति करने के लिए प्रयास करता है वो ऐहिक और पारलौकिक पदार्थों की फलों की कामना करेगा इस भ्रम से कि मेरा वर्तमान शोक स्वर्ग प्राप्त करने से दूर होगा। ऐसे सोचकर स्वर्ग प्राप्ति के लिए वो प्रवृत्त हो रहा है। तब तो स्वर्गरूपी फल प्राप्ति प्रवृत्त क्यों हुआ? वर्तमान शोक निवृत्ति अर्थम, वर्तमान मोह निवृत्ति, मोह के विवेक अभाव। ये सोचा अरे पत्नी के बिना मैं कैसे जीऊंगा, इसलिए शादी चाहिए, पत्नी चाहिए। सामर्थ्य की बात है, स्वधर्म पालन सम्यक हो जाए सब कुछ हो सकता है। इसलिए यहां पर देखो बता रहे हैं कि कैसे प्रवृत्त हो रहे हैं सब लोग वर्तमान शोक मोह का निवृत्ति के लिए। फलाभि संधि पूर्विका और साहंकाराच भवती, साहंकाराच मिथ्याभिमान, स्नेह, गर्रा इत्यादि सारी चीजें ली जाती शोक मोह आदि आदि से बार बार कहेंगे ना, आदि शब्द से आपको सब ग्रहण करना पड़ता है। फलाभि संधि क्या है? तद विषय अभिलाष और अहंकार कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान यह अहंकार। और कायादि से आदि शब्द से क्या लेना है? अवशिष्टानि इंद्रियाणि वांग मन काय आदि, आदि कह दिया ना, आदि से इंद्रियों अन्य इंद्रियों को, शेष इंद्रियों को प्रवृत्ति फलाभि संधि पूर्विका मने शोक वर्तमान शोक निवृत्ति अनुकूल विषय संबंधी अभिलाषा का नाम फलाभि संधि। वह भी कल्पना कर रहा है ये विषय प्राप्त हो जाएगा तो शायद मेरा दुख दूर हो जाएगा, मेरा शोक दूर हो जाएगा, ऐसे समझ रहा है। और क्या पता है उसे निवृत्त होगा कि नहीं होगा। कई बार एक चीज ले आते हैं, बटन दबाया, फूक गया, हो गया फायदा होगा। हाँ सोचा था कि इससे हमको लाभ होएगा, बटन दबाया पंखा बंद हो गया, फूक गया, क्या करोगे घर में भूख तो सुख का साधन अभिलाषा करी थी तदिशक अभिलाषा। तो ये हर चीज में ऐसा ही है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट प्रसन्न रहना चाहिए जो जैसे ठीक है। समस्या ये है ना कि हम उस भाव से देखें, उस चीज उस दृष्टि से ग्रहण करें। जैसे कि फलाभि संधि पूर्वी कई बार और साहंकाराच और अहंकार का प्रवृत्ति भी है, इसे स्वधर्म प्रवृत्तों के अंदर भी शोक और मोह दोनों ही मानना पड़ता है। तब पूर्व पक्ष कहेगा भाई फिर तो फायदा क्या है, स्वधर्म और परधर्म कुछ भी है अपना, दोनों का भी शोक मोह है और दोनों को संसार मिलना है, संसार के बीज ही है। चाहे स्वधर्म पालन करोगे तो भी संसार मिलेगा, परधर्म पालन करो तो भी संसार ही मिलना है, घर भर क्या पड़ा। तत्रैवंसदी धर्मो धर्मोपचयादिष्ट ज्ञातिष्टा अनिष्ट जन्म सुख दुख संप्राप्त लक्ष्य संसारो अनुप्रतो भवति यतः संसार बीज बीतौ शोक मोहौ। इस निष्कर्ष निकला चाहे तुम स्वधर्म पालन करो चाहे परधर्म पालन करो, लेकिन होगा क्या? धर्म और अधर्म दो में से एक पुण्य पाप होगा। धर्माधर्म उपचया, धर्म और अधर्म का उपचय होने से आप क्या करेंगे? या तो पुण्य की गटरी बड़ा बना ले रहे हो या तो पाप की गटरी को बड़ा बना ले रहे हो। गटरी बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं, थोड़ी सी घटती है बढ़ती ज्यादा है, समस्या तो यह है। यदि आप तीन कदम आगे जाए और दो कदम पीछे हटते तब भी आप धीरे धीरे आगे ही बढ़ते हैं, पीछे ही जाएंगे। यदि तीन कदम आगे जाए और पांच कदम पीछे आते तब तो फिर पीछे पहुंच जाते। लेकिन समस्या आदमी सब लोगों का कि तीन कदम आगे जाते हैं एक कदम पीछे नहीं आते और आगे ही बढ़ते रहते। मजबूरी में कहीं रुक जाते हैं, रेड लाइट आते तो रुकता है ना, इस ऐसे शहरों को पसंद करते रेड लाइट ही ना हो, भागते रह जाए हम, अब भीड़ में भागते, ऐसा रोड चाहते या रेड लाइट ही ना आवे। संसार के स्वभाव भागते रहेगा, उपचय उपचय उपचय, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। आजकल लोग दुकानदार लोग कहते हैं दुकान बंद करो, ये सब बोलना नहीं, लेकिन दुकान ही बंद हो जाएगा भाई, इसे ऐसे नहीं करना। आजकल नया लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, दुकान को बढ़ाओ, जब शाम को क्लोजिंग करते ना तब बढ़ा दुकान का, बढ़ा आगे बढ़ा, का मतलब सब सामान अंदर रख दो, शटर बढ़ाओ, रोज बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते ही रहना चाहिए। उपचय भी श्रद्धा है सबको, दुकान के धंधों में उपचय, शरीर का भी उपचय में श्रद्धा है लोगों को। हाँ दंड बैठक लगाएंगे, खाएंगे पिंग से माल पानी बना बना कर घोटते रहेंगे अनेक प्रकार से, मैंने उपचय में निष्ठा है। और ये जो सदर प्रधान अपनाने वाले लोग, धर्माधर्म को उपचय में उनकी निष्ठा बन चुकी है। उससे क्या होता है धर्माधर्म उपचय, इष्टा निष्ठ जन्म सुख दुख संप्राप्ति रक्षा, इष्ट और अनिष्ट जन्म की प्राप्ति। कई बार इस जन्म की धर्म से इष्ट जन्म की प्राप्ति और अधर्म से अनिष्ट जन्म की प्राप्ति, इष्ट जन्मों में सुख की प्राप्ति, अनिष्ट जन्म में दुख की प्राप्ति। संप्राप्ति रक्षण संसार अनुपरतो भवति, निरंतर चलते रहता है संसार, कभी रुकता नहीं है। शुभ शुभकर्मा शुभ कर्मानुष्ठान धर्मोपचार इष्टम देवादि जन्म तथा सुख प्राप्ति ही अन्य, और अशुभ कर्मानुष्ठान अधर्मोपचार अनिष्टम त्रिगादि जन्म तथा दुख प्राप्ति, व्यामिश्र कर्मानुष्ठान उभाभ्याम धर्माधर्माभ्याम मनुष्य जन्म तथा सुख दुखे उभे भवतः एवं आत्मक संसार संततो वर्तते इत्यर्थः। इस प्रकार का संसार निरंतर चलते रहता है, और ऐसे लोगों की कमी कभी होती नहीं। जैसे संसार मिट जाए ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, संसार तो हमारे लिए सदा तैयार है। इसलिए कहते कि देखो कि ठीक है, तथा इत्यतः संसार बीज भूत हो शोक मोह, से निष्कर्ष निकला। इसलिए निष्कर्ष निकला संसार का बीज क्या है, शोक और मोह। तयोच्च सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञानाद नान्यतो निवृत्ति, और इन दोनों की निवृत्ति सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से अलावा अन्य कोई रास्ते से, अन्य कोई तरीके से हो नहीं सकता। अन्य तो नान्यतो निवृत्ति स्यात्, अन्य मार्ग से इसकी निवृत्ति हो नहीं सकती। नान्य पंथा विद्यतेनाय, इस मोक्ष के लिए अर्थात शोक मोह से मुक्ति पाने के लिए इस ज्ञान मार्ग से अलावा और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। अतएव तादृश सर्व कर्म संन्यास प्रक आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए तद उपदिदीक्ष हो, तद उपदिदीक्ष हो सर्वलोकानुग्रहार्थम अर्जुन निमित्तीकृत्य आह भगवान वासुदेव अशोचान इत्यादि। उस सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान का उपदेश करने की इच्छा से उपदिदीक्ष, उपदेश करने की इच्छा से क्या किया उन्होंने, वो भी सर्वलोक अनुग्रहार्थम, सारी दुनिया के ऊपर प्रत्येक जीव का सर्व जीवानाम प्राणिनाम प्रति अनुग्रहार्थम अनुग्रह करने के लिए अर्जुन निमित्त कृत्य, अर्जुन को निमित्त बना करके आह भगवान वासुदेव, भगवान वासुदेव ने अशोच्यान अशोच्य श्लोकों को आरंभ किया। अर्जुनम प्रति सर्वलोक का अनुग्रह करने के लिए तो ज्ञान भगवान उपदेश दिया, उपदेश करना चाहते हैं, उसलिए अर्जुन को निमित्त बनाया गया है। क्यों नहीं तस्यां अवस्थ्यां अर्जुन से भगवता यथोक्त ज्ञान उपदेश तुम इष्टम, किंतु स्वधर्म अनुष्ठानाद बुद्धि शुद्धि उत्तर काल मित्य अभिप्रेत उत्तम निमित्तीकृति थी। किंतु जिस अवस्था में अर्जुन है उस अवस्था में उसको जितना उपदेश देते कोई फायदा था नहीं। करना क्या था भगवान को वहां पर उस समय में, तस्याम अवस्थायाम अर्जुन से भगवता यथोक्त ज्ञान उपदेष्ट इष्टम, किंतु यथोक्त ज्ञान उपदेश करना इष्ट था, लेकिन सीधे ज्ञान दे नहीं सकते, केवल आत्मज्ञान को सीधे देते तो अर्जुन को ग्रहण ही नहीं हो पाता कुछ भी। इसलिए क्या करना है उन्हें, स्वधर्म अनुष्ठान बुद्धि शुद्धुत्तर कालम इत्यभिप्रेत्या, स्वधर्म अनुष्ठान पूर्वक बुद्धि शुद्धि के उत्तर काल में ही अज्ञान उसको फल देने वाला है। इसलिए भगवान का मुख्य उद्देश्य समय क्या है, उसको स्वधर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त कराना। लेकिन उसको निमित्त बना करके पूरा ज्ञान दिया जाए जो कि आगे जाकर के फलीभूत हो जाएगा, नहीं तो केवल षट अध्याय कर्माध्याय कथन करके चुप हो जाना चाहिए था भगवान का, कि सदर्भ उसमें प्रवृत्त हो जाएगा इतने मात्र से ही, और आगे भक्ति योग और ज्ञानों की जरूरत ही नहीं थी। यानी अंतकरण शुद्धि पूर्वक उसके उत्तर काल में वह ज्ञान भी उसको फलीभूत हो गए। एक तदर्थ सर्वलोक के प्रति उसको निमित्त बना रहे हैं ना, सारी दुनिया के सर्वमात्र प्रवृत्ति का अधिकारी है क्या? जो लोग स्वर्ग में ऑलरेडी प्रवृत्त है उनके लिए प्रवृत्त कराने की जरूरत है नहीं। जो परधर्म की ओर उन्मुख है उनको वहां से विमुख करके स्वधर्म की ओर लगाने के लिए तो जरूरी है कर्मयोग का। उसके अलावा जो स्वयं ही स्वर्ण प्रवृत्त है उन लोगों के लिए कर्मोपदेश करना निरर्थक हो जाएगा। और लक्ष्य भगवान का क्या है? सकल अधिकारी। अतएव कदे सर्वलोक अनुग्रहार्थम अर्जुन निमित्तीकृत्य आह भगवान वासुदेव। अर्थात सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान देव केवल कैवल्य प्राप्त गीता शास्त्र स्वाभिप्रेतो व्याख्यात। ये भगवान भाष्यकार का अपना अभिप्राय है। संपूर्ण गीता का मुख्य लक्ष्य इतनी ही है, सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान का उपदेश है। यह अपना अभिप्राय कथन कर दिया। अब शास्त्रार्थ आरंभ होगा। जब घोषणा कर दिए शंकराचार्य जी, विरोध में बहुत खड़े हो जाएंगे। ऐसे कैसे होगा? नहीं हो सकता। केवल ज्ञान से मुक्ति ये हो ही नहीं सकता। कर्म सहित ज्ञान से मुक्ति हो, कर्म रहित ज्ञान से मुक्ति नहीं है। ये वृत्तिकार का मत है। कर्म ज्ञान समुच्चय से मुक्ति नीचे गया है। संप्रति वृत्तिकृतम अभिप्रेतम निरसितुम अनुवदति। अब वृत्तिकार के अभिप्रेत जो सिद्धांत गीता का, उसको निराश करने के लिए उसका अनुवाद करके कथन करते हैं कर्म ज्ञान समुच्चयवाद का खंडन। पहले उनके समुच्चयवाद को बताएंगे पूर्व पक्ष को, उसके बाद तदसत से अंतिम पंक्ति में इस पन्ने में है तदसत, वहां से खंडन शुरू होगा। पहले पूर्व पक्ष की स्थापना। सर्व कर्म संन्यास पूर्व का आत्मज्ञान निष्ठा मात्रादेव केवल केवलम न प्राप्त देव। साफ खंडन करते पूर्व पक्ष कहता है सर्व कर्म संन्यास पूर्व का आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से केवलात उतनी मात्र से ही कैवल्य की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी, निश्चित रूप से नहीं होगी। ये न प्राप्त एव तो भाष्यकार पूछेंगे और कैसे होगा बताओ। अग्निहोत्र श्रौत स्मार्त कर्म सहित ज्ञान केवल प्राप्त सर्वासु गीतासु निश्चित अर्थ। संपूर्ण गीता में निश्चय किया गया पदार्थ क्या है? पूर्व पक्ष कहता है अग्निहोत्र आदि श्रौत स्मार्त कर्म सहित ज्ञान, कर्म सहित ज्ञान से मोक्ष। ज्ञान जरूरी है मोक्ष के लिए, उसको मना नहीं कर रहे हैं। इन केवल ज्ञान से नहीं होगा, कर्म से ज्ञान से ही मोक्ष होता है। यही संपूर्ण गीता में कहा हुआ निश्चित अर्थ है। हाँ, निश्चित अर्थ न तो संशित मया, ऐसा ही नहीं कह रहा। एक किस आधार पर कह रहा है वो? ज्ञापकंच आहु अस्य अर्थस्य। यह अर्थ इस गीता में है। इस गीता में कहा है, किन श्लोकों से बात प्रकट हो रहा है, इस बात की ज्ञापक श्लोक कौन कौन है इस गीता में, प्रमुख दो चार बताओ। अरे सुनो, अद चेतम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि कर्म नेवाधिकारस्ते कुरु कर्म इव तस्मात्त्वम् इत्यादि। ये सब श्लोक है। कर्म करना ही होगा तुमको, से अर्जुन को कह रहे हैं कर्म करो। और कहते कैसे करो, इसमें हिंसा है। कहते हिंसा युक्त वैदिक कर्म अधर्माय इति यमपि आशंका न कार्य। हिंसा से युक्त होने के नाते भले वैदिक विधि है, तुम्हारा क्षात्र धर्म है, फिर भी अधर्म आया, अधर्म प्रदान करने वाला होने से शेनयाग के समान यह भी नहीं करना चाहिए। शेनयाग भी क्या है? वेद वेद है, पता है उसका अंतिम फल नरकपात है, इसलिए वो अनर्थ है। जैसे धर्म का लक्षण क्या किया था आपने वहां? वेद प्रतिपाद्यो प्रयोजन वर्थो धर्म अर्थो कह दिया। अनर्थ भूत शेनादि यागों में अति व्यक्ति निवृत्ति करने के लिए भले वेद वेद है फिर अनर्थ है, आप अनुष्ठान न करें, आपकी स्वतंत्रता है इसमें। इसलिए कहते हैं हिंसादि युक्त होने से वैदिकं कर्म अपनी अधर्माय चेत अधर्माय थी, इसलिए अधर्म होने से न कार्य अधर्माय भवती अतएव अन्नाष्ठातव्या इति यम आशंका न कार्य, ऐसी आप आशंका भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं करें ऐसी आशंका? कथम छात्रम कर्म युद्ध लक्षण, छात्र कर्म है युद्ध करना, गुरु भ्रातृ पुत्रादि हिंसा लक्षण अत्यंत क्रूरतरम अपि स्वधर्म इति कृत्वा न धर्माय। गुरु भ्राता पुत्रादि हिंसा से विशिष्ट क्रूरतम कर्म है, क्रूरतरम अपि क्रूरतर है कर्म, फिर भी स्वधर्म होने के नाते यह न अधर्माय भवते, यह पाप नहीं देगा, बल्कि तदा करने च। और युद्ध रूपा क्षात्र कर्म यदि नहीं करेगा तो भगवान क्या कहते हैं? तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, कह दिया उल्टा पाप मिलेगा नहीं करोगे तो। इसलिए यह भी हिंसात्मक भले ही हो लेकिन शेनयागादि के सदृश नहीं है। शेनयागादि तो नरक तक पहुंचाने वाला है, अंतोगत भगवान लौकिक राज्यादि प्राप्त तो हो जाएगा, शेनयाग करने से रथ मिलेगा, उस रथ पर बैठ के जो लड़ेगा उसको कोई हरा नहीं सकता, पूरी पृथ्वी का मालिक बन के मौज कर सकते हो। इन मरने के बाद उत्तरों को मारने का फल क्यों आपने मारा है उन लोगों को? यह लोक का भोगार्थ शेनयाग किया, आपने भोगार्थ किया है, और यहां भोगार्थ नहीं कर रहे हैं, वो तो विरक्त है, उसको स्वराज्य भी नहीं चाहिए, तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहिए, स्वधर्म मात्र मान करके कर रहा है। अतएव शेनयाग की तुलना नहीं कर सकते आप, अतः यहाँ पापाय न भवती, ये जो युद्ध है ये स्वधर्म है वह तुमको पाप नहीं देगा यदि लड़ोगे तो, बल्कि नहीं लड़ने पर भगवान ने कहा पाप देगा। इसे स्पष्ट है कि शेनयाग के सदृश इसको नहीं लेना है आपने। इति ब्रुवता यावत् जीवा शुद्ध चोदितानां स्वकर्मणां पश्वादि हिंसा लक्षणानां च कर्मणां प्रागेव नाधर्मत्वमिति सुनिश्चितम् उत्तम भवदीदी। यह यावत् जीवाय श्रुति से वेद स्वकर्मों का और पश्वादि हिंसा रूपा भी कर्म जो वेद वीत है उनका पहले से ही अधर्मत्व न धर्मत्व अधर्मत्व का निषेध जो है करके निश्चय करके कह दिया गया है, अतएव कर्म तो करना ही होगा, कर्म समुचित ज्ञान से ही मोक्ष होता है। यहां तक पूरा पूर्व पक्ष हो गया। टीका में थोड़ा वैदिक कर्मणा समुच्चय विदर्शितुम मात्र पदम, वैदिक कर्म के साथ समुच्चय होना चाहिए ऐसे ही कोई कहे, कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है। स्मार्तेन कर्मणा समुच्चय निस्तुम अवधारणम, स्मार्त कर्म के साथ समुच्चय का निराश करने के लिए अवधारण किया। ये कहां के लिए बोल रहे हैं सर? सिद्धांत पक्ष में। सिद्धांत पक्ष में क्या था? सर्वकर्म संन्यास प्रकद आत्मज्ञान निष्ठा मात्रा एव, मात्र शब्द भी है एव शब्द भी है, मात्र शब्द क्यों किया वैदिक कर्मों का समुच्चय का निराकरण करने के लिए, और ये शब्द क्यों दिया स्मार्त कर्म के समुच्चय का निषेध करने के लिए दिया सिद्धांत पक्ष में। और अभ्यास संबंध ध्वनिते केवलादिति, और ये भी नहीं कहना कोई कहे चलो ज्ञान सुन लिया कि ज्ञान सुनने से नहीं चलेगा, समझने से नहीं चलेगा, अनुभव करने का अभ्यास करते रहो, अभ्यास करता रहना पड़ेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अभ्यास संबंध निराकरण कर केवल ज्ञान नहीं वही केव का संबद्ध है। आप जो है तब पूर्व पक्षी कहता नहीं वही थी, ऐसे आप जो कहना चाहते हैं सिद्धांती, क्या कहना चाहते सिद्धांती? वैदिक कर्म समुच्चय रहित, स्मार्त कर्म समुच्चय रहित, अभ्यास रहित केवल ज्ञान से मोक्ष होता है, ऐसा जो कहते वो बिल्कुल ही नहीं, नहीं वो प्राप्यते, प्राप्यते है ना, न प्राप्यते एव, उसको नैव प्राप्यते एव ऐसा अनुभव कर ले। फिर कैसे होता है? कदा कैवल्य प्राप्ति जो है कर्म समुचित ज्ञान से होता है, यह निष्कर्ष दिया बाकी से।